pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, a program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o liczeniu głosów po pierwszej turze wyborów samorządowych i o tym, co już wiadomo. Kanclerz Niemiec zmienia zdanie i chce wspierać import amerykańskiego gazu LNG w tle Nord Stream 2. Powiemy także o plecionkarstwie wpisanym na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jutro, pojutrze, a najpóźniej w czwartek, tak Państwowa Komisja Wyborcza odpowiada na pytanie, kiedy znane będą oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Na razie PKW podała wyniki do około 90% rad gmin. Podobnie jest w przypadku głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie, na razie mamy dane tylko z Opolszczyzny. Jak informuje Krajowe Biuro Wyborcze w Opolu, w 30-mandatowym sejmiku 13 mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. Drugi wynik osiągnął PiS, 10 miejsc, a mniejszość niemiecka i PSL mają odpowiednio 5-2 mandaty. Ostatnie informacje z Państwowej Komisji Wyborczej zebrał Karol Dermors. Z danych na godzinę 17.45 wynika, że w całej Polsce brakuje jeszcze około 4,5 tysiąca protokołów komisji wyborczych. Dotyczy to przede wszystkim wyborów do sejmików wojewódzkich, a także do rad powiatów, gdzie policzono głosy z ponad 55% powiatów. Na stronie PKW próżno jednak szukać wyników z największych miast, mówił wiceprzewodniczący komisji sędzia Sylwester Marciniak. Brakuje nam jeszcze blisko 600 gmin, czy właściwie miast, i to zwłaszcza tych większych. Tych większych miast jeszcze oficjalnych wyników nie znajdziemy na stronie internetowej i to jest kwestia czasu. PKW poinformowała też o podliczeniu wyników z 3 na 18 rad dzielnic Warszawy. Potwierdzają się też dane o rekordowej frekwencji. Teraz wynosi ona ponad 54%. Karol Dermoros, Polskie Radio. Według przedstawionych dzisiaj ostatnich sondażowych wyników w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33%. Koalicja Obywatelska 26,7%, PSL 13,6%, SLD Lewica razem 6,6%, Kukiz 15,5%, a bezpartyjni samorządowcy 5,8%. Stanowisko Polski negatywne w sprawie budowy gazociągu Nord Stream 2 jest niezmienne, mówi prezydent. Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Berlinie i tematem rozmów będzie m.in. sprawa rosyjsko-niemieckiej inwestycji. W wywiadzie dla portalu Polskie Radio 24 prezydent argumentował. My po prostu uważamy, że to jest inwestycja, która nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek rachunkiem ekonomicznym. To jest inwestycja o charakterze politycznym, to jest inwestycja o charakterze strategicznym, realizowana przede wszystkim przez Rosję. No niestety współpracują w tym niemieckie firmy i to nie jest dobra wiadomość. Nie jest dobra wiadomość także i to, że Europa jednak, mówię przede wszystkim o instytucjach europejskich, no nie zablokowały tej inwestycji, bo to pokazuje, że sprawy europejskie zmierzają w złym kierunku. Prezydent dodał, że Polska zabezpiecza się przed dominacją w Europie jednego dostawcy gazu, między innymi poprzez rozwój terminala LNG w Świnoujściu. Chce także zbudować gazociąg z szelfu norweskiego. Całego wywiadu z Andrzejem Dudą można posłuchać na portalu polskieradio24.pl. A tymczasem kanclerz Angela Merkel zmienia kurs i oferuje wsparcie rządu Niemiec dla importu amerykańskiego gazu LNG, informuje dziennik Wall Street Journal. Według gazety takie posunięcie ma zmniejszyć ryzyko nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji na firmy uczestniczące w budowie gazociągu Nord Stream 2. Marek Bełkuski. Wall Street Journal informuje, że w pierwszej połowie października Angela Merkel zaprosiła na spotkanie niewielką grupę parlamentarzystów i zapowiedziała wsparcie budowy terminala LNG. Ma on powstać w miejscowości Stade, niedaleko Hamburga. 16 października międzynarodowe konsorcjum złożone z firm z Australii, Chin oraz Stanów Zjednoczonych złożyło formalny wniosek o wsparcie projektu przez rząd Niemiec. W ceremonii wziął udział ambasador Stanów Zjednoczonych w Berlinie Richard Grenell, jeden z zaufanych współpracowników prezydenta Trumpa. Według Wall Street Journal Angela Merkel obiecała szybką ścieżkę rozpatrzenia wniosku i długofalowe wsparcie finansowe dla projektu. Gazeta przypomina, że Donald Trump od dawna zabiega o zwiększenie importu przez kraje europejskie skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Berlin ma nadzieję, że wsparcie dla amerykańskiego LNG pomoże złagodzić spór o gazociąg Nord Stream 2, a być może nawet oddalić groźbę sankcji ze strony Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. W Łazienkach Królewskich w Warszawie ogłoszono 15 nowych wpisów na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Znalazły się na niej m.in. krakowska koronka klockowa, tradycyjna, tradycje dudziarskie w Wielkopolsce, kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie i plecionkarstwo. To ostatnie ma w Polsce bardzo długą tradycję, podkreśla szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy z Nowego Tomyśla Roman Bartkowiek. Tradycja plecionkarstwa w Polsce to jest troszeczkę głębszy XVIII wiek. Była to wcześniej sztuka użytkowa, jak również wszelkiego rodzaju potrzebne ludziom sprzęty. W tej chwili plecionkarstwo przerodziło się bardziej w sztukę aranżacji przestrzennej. Skupiamy artystów, wirtuozów w tej dziedzinie. Jesteśmy jako stowarzyszenie właścicielami 3 rekordów Guinnessa. Kosz Gigant to jest dzieło naszych plecionkarzy. Dodajmy, że na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego znalazły się także wyścigi kumoterek czy barburka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku. 5,5 minuty po 23, a to oznacza wiadomości sportowe. Przygotował je Jan Kałucki. Piłkarze Krakowi wygrali z Górnikiem Zabrze 2-0 w ostatnim meczu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy. Pierwszego gola strzelił w 63. minucie Ariam Cabrera, a 60 sekund później bramkę na 2-0 zdobył Javi Hernandez. Zadowolony po meczu był Janusz Gol. Kapitan Pasów zwrócił jednak uwagę, że Krakowia zagrała dwie różne połowy. W pierwszej było dużo chaosu i niedokładnej gry, ale w przerwie wszystko udało się poukładać. Po przerwie już wyszliśmy dobrze zorganizowani, zaczęliśmy grać częściej piłką i stwarzać sobie sytuację. Myślę, że zaskoczyliśmy tym Górnika. Strzeliśmy dwie bramki, potem już Górnik rzucił wszystkie siły do przodu, więc tylko zostały nam kontrataki i cieszę się, że wygraliśmy ten mecz. Po tym meczu Krakowia wreszcie opuściła ostatnie miejsce, jest 15, natomiast na dnie znaleźli się piłkarze Górnika Zabrze, którzy mają tylko 9 punktów. Grano też za granicą w Anglii. Arsenal, choć przegrywał 0-1, to wygrał z Leicester City 3-1, a we Włoszech Sampdoria Genua bezbramkowo zremisowała z Sassuolo. Całe spotkanie rozegrał Bartosz Bereszyński, natomiast Dawid Kownacki wszedł na ostatnie 4 minuty. Teraz siatkówka i ligowy falstart Assekoresowi. Drużyna z Rzeszowa miała się bić o najwyższe cele, ale jak na razie przegrywa mecz za meczem. Dziś podopieczni Andrzeja Kowala ulegli GKS-owi Katowice 0-3. Tak Kowal tłumaczył porażkę swojego zespołu. Nie mamy powtarzalności. Bazujemy bardziej na ten moment, na tych indywidualnych umiejętnościach i gdzieś tam uciekam w tym kluczowych momentach taka pewność siebie, bo przegrane 2 sety z Warszawą czy w Zawierciu po wysokim prowadzeniu to pokazują, że nie ma tego spokoju. Trochę nam brakuje takiego w trudnych momentach lidera. A liderem tabeli jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która ma tyle samo punktów co Niko Warszawa. Trzeci jest GKS Katowice, Resowia dopiero 12. I na koniec Anita Włodarczyk, bo nasza młodziarka została nominowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych do tytułu Lekkoatletki Roku. Przypomnijmy, Polka w tym roku zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy, wygrała prestiżowy IAAF Challenge i była liderką światowych list w rzucie młotem. Ogłoszenie wyników 4 grudnia w Monako, a kolejny sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek w całej Polsce ma być pochmurny, będzie padał deszcz na termometrach od 6 do 12 stopni. W nocy już zacznie padać w wielu regionach od 2 do 5 stopni. Nad morzem silny wiatr, na Bałtyku sztorm. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły. Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Zapraszam na spotkanie z Fundacją Szansa dla Niewidomych. Opowiemy o jej wyjątkowych projektach i o tym, w jaki sposób pomaga i doradza niewidomym i słabowidzącym, jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. W cyklu Na wyciągnięcie ręki odnotujemy start kampanii edukacyjno-informacyjnej Depresja. Rozumiesz, pomagasz. O tym wszystkim już za parę minut. Proszę zostać z nami. W studiu są już goście Maja Sekuła z Fundacji Szansa dla Niewidomych i Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią i witam Państwa. Dzień dobry. Fundacja działa już od wielu lat. Jest to 26 rok jej działalności. Jak to się zaczęło? Zebrało się grono przyjaciół. My w swoich materiałach informacyjnych piszemy właśnie, że fundację zakładali niewidomi specjaliści, rehabilitanci, informatycy razem z widzącymi przyjaciółmi. I to zakładanie było dla nas naprawdę bardzo radosnym momentem, niewykluczone, że najfajniejszym w historii, bo zakładanie jeszcze nie polegało na pracy. Po założeniu to już się zaczęła tak intensywna praca, że bym powiedział ho, ho. Natomiast zakładanie to grupa przyjaciół, fajne rozmowy, plany, nowa polska rzeczywistość, bo to był rok 91, kiedy żeśmy to otworzyli, wymyślali, a fundacja oficjalnie powstała 10 stycznia 92 roku, więc proszę Państwa, przypomnijcie sobie, jak to było w tamtych czasach, kiedy słuchaliśmy na przykład naszego mistrza, pana Jeziorańskiego, który mówił, że Polska jest cudownym krajem dlatego, że trzeba aż tyle zbudować. No i myśmy tak przystąpili, jako w końcu młodzi ludzie, bo to 26 lat temu, do takiego myślenia, jak budować na naszym odcinku, jak budować Polskę dla niewidomych, niedowidzących, ale również, powiedzmy sobie, bardzo mocno dla ich bliskich, bo brak wzroku dokucza nie tylko niewidomym, niedowidzącym, ale również widzącym bliskim, czyli rodzinie, przyjaciołom, nauczycielom, instruktorom, urzędnikom i tak dalej. Jak zbudować ten kraj dla tej społeczności? Fundacja zaczynała oczywiście od takiego minimalnego poziomu działalności. Do roku 2006 w ogóle nie mieliśmy żadnych etatów. Fundacja miała zerowe koszty. Nie mieliśmy etatów, wynagrodzeń, nie mieliśmy wynajmu lokali, nie mieliśmy nawet telefonów. No oczywiście korzystaliśmy z pomocy naszych bliskich, czyli te osoby, które pracowały wolontariacko dla fundacji, no po prostu udzielały naszej pomocy bezpłatnie, jak również no na przykład właśnie rozmów telefonicznych, za które sami płaciliśmy, lokali, w których się spotykaliśmy i tak dalej. To dopiero w 2006 roku, czyli po 14 latach działalności, powołaliśmy pierwszy etat. Także to taka była, można powiedzieć, pionierska działalność, tak? Zróbmy coś dobrego razem, jako wolontariusze. Ja byłem wtedy już ileś lat prezesem społecznie i byłem z tego dumny. No, prezesem społecznie przestałem być dopiero 2 lata temu. To po pierwsze to się zmieniło, że już teraz fundacja ma 40, nie nawet ponad 40 etatów. Wydajmy, że fundacja prowadzi gigantyczną działalność. My te 40 etatów właśnie wynika z tego. No, prowadzimy kilkadziesiąt projektów rocznie. Jest to budżet z rzędu 4 milionów złotych. To jest duża organizacja. Ale mi się wydaje, że jej sukcesy i ten rozwój wynikają z tego początkowego okresu, że uwiarygodniliśmy się właśnie tą pracą społeczną, wolontariacką. Włożyliśmy tam dużo pracy po to, żeby ktoś uwierzył, że warto tutaj razem z nami, z naszym zespołem realizować różne zamysły. No i teraz ta fundacja oczywiście merytorycznie też się zmienia. No na przykład po 7 latach działalności w roku 99 zainicjowaliśmy konferencję Rehab of a Blind in Poland. W którymś tam momencie zainicjowaliśmy na przykład takie bardzo intensywne wykorzystywanie turystyki do celów rehabilitacji niewidomych, co oczywiście nie robimy jako jedyni, ale to zrobiliśmy tak jakby w inny sposób, gdzie zdecydowanie postawiliśmy na przykład na wydawnictwa turystyczne, takie powiedzmy tyflo-turystyczne, gdzie opowiadaliśmy, a jak to właściwie zrobić, żeby niewidomy zechciał wyjść z domu i żeby pojechał w podróż na przykład dookoła Polski, a nawet za granicę i obejrzał zabytki i dzieła sztuki w sposób inny niż do tej pory. Inny, czyli na przykład odważny, na przykład naprawdę macany, to znaczy tak, żeby mieć odwagę dotknąć, sprawdzić, żeby mieć odwagę podejść do kustosza w muzeum i powiedzieć, proszę mi to pokazać, przecież nie uszkodzę. Przecież do tej pory, znaczy wcześniej, nie było takiej możliwości właściwie. Na czym koncentrują się główne działania? Główne działania fundacji, taka główna idea fundacji, to jest tak, żeby otworzyć świat dla niewidomych, niedowidzących, również ich bliskich. Co znaczy, no, dokonać takiej dużej zmiany w naszym sercu, w naszym umyśle. Chodzi o akceptację naszego środowiska. No proszę sobie przypomnieć, kiedyś tam 30-50 lat temu niewidomych właściwie na ulicach miast nie było widać. Teraz widać, ewidentnie wychodzimy w tej chwili tutaj ze studia i możemy spotkać niewidomych na ulicach Warszawy. Tak samo Państwo mają w innych miastach. To główny cel był fundacji, żeby niewidomy po prostu mógł tu sobie żyć, żeby żył jakoś wygodnie, oczywiście w cudzysłowie, no może trochę żartem mówię. To znaczy, żeby miał dostępne to, do czego mają dostęp inni obywatele. Oczywiście ta sprawa nie jest załatwiona, ale mnóstwo się zmieniło. Dzięki różnym pomysłom też i władz państwowych, samorządowych, dzięki mediom. To jesteśmy, przypuszczam, nawet jeszcze nie w pół drogi, ale dużo się wykonało, dużo się pracy wykonało i dokonało się mnóstwo zmian. Taki był cel fundacji, czyli niewidomy uczeń w dobrej szkole, w dobrej uczelni, w dobrym zakładzie pracy, dobrze zarabiający, oprzyrządowany, czytający, czytający informacje z internetu, czytający książki, poradniki. Taki niewidomy, nazywamy go nowoczesnym niewidomym, nowoczesnym obywatelem, aktywnym obywatelem, a proces, który do tego prowadzi, nazywamy nowoczesną rehabilitacją. Co to jest nowoczesna rehabilitacja? To jest taka rehabilitacja, która wykorzystuje wszystko, co aktualnie zostało wymyślone dla tego środowiska. Urządzenia, rozwiązania techniczne, ale również metodologiczne. Czyli wszystko, co pomaga niewidomym żyć, tak jak żyją widząc. Myślę, że warto powiedzieć, że dopiero od niedawna, tak naprawdę od zeszłego roku, skupiamy się też na osobach widzących. Im chcemy pokazać, jak wygląda świat dotyku i dźwięku. W zeszłym roku w ramach 25-lecia, w ramach konferencji RECHA zorganizowaliśmy taką dużą akcję społeczną, która miała właśnie pokazywać osobom widzącym, jak to jest być niewidomym. I ta akcja właśnie odniosła bardzo duży sukces. Miała ponad 2 miliony dotarcia i osoby właśnie deklarowały, że zmieniają postawę wobec osób niewidomych i to właśnie powtarzamy w tym roku również w ramach konferencji RECHA. Zorganizowaliśmy duży piknik integracyjny na bulwarach wiślanych, gdzie właśnie warszawiacy mogli przyjść zobaczyć, jak osoby niewidome jeżdżą na tandemach, jak strzelają z broni laserowej, która pokazuje, właściwie nie widzimy celu, a go słyszymy. I mnóstwo innych atrakcji, które właśnie pokazywały świat osób niewidomych. Czas niezwykły. Powiększenie. Podstawowym narzędziem osoby niewidomej lub słabowidzącej jest biała laska, ale współczesna technologia wychodzi naprzeciw także takim niepełnosprawnościom. Dużo zmieniło pojawienie się smartfonów, które można też obsługiwać dźwiękowo, mówi Dariusz Linde z Fundacji Szansa dla Niewidomych. Często niewidomi używają tego telefonu przez słuchawkę jakoś tam, czy kablową, czy na Bluetooth. Mają sobie słuchaweczkę w uchu i słuchają, obsługują tutaj gestami. A telefon też wszystko czyta to, co jest napisane na ekranie. Okay, I turned on voiceover. Dobra. 16:18. Pogoda. Będzie nam czytał, tak? Chcemy mail. Wejść w maile, też będzie nam czytał. Nieczytany przecinek Malwina Wysocka, przecinek ODP, dwukropek, propozycje filmów. Tutaj właściwie to nie ma dużych ograniczeń. My jesteśmy w stanie napisać SMS-a, napisać, odebrać maila, przejrzeć stronę internetową, odpowiedzieć sobie przez jakiś komunikator na to, co ktoś do nas napisał, obejrzeć film w Google, tak, czyli go tak naprawdę przesłuchać, ale włączyć sobie ten film. Nie ma tutaj jakichś takich dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie telefonu. Poza tym ten telefon z udźwiękowieniem, on jest też narzędziem, które pomaga na przykład się poruszać. Wykorzystamy tutaj nawigację GPS, która pomoże nam w dotarciu do celu. Może to być taka zwykła nawigacja, a może być też i specjalna, przygotowana dla osób niewidomych. Katarzyna Sałacińska, tyflospecjalista. Osoby słabowidzące, które mają problem z odczytaniem tekstu, oczywiście mogą sobie użyć smartfona, żeby na przykład włączą sobie lupę i mają taką podręczną lupę, nawet nie lupę, tylko otworzą aparat i rozciągną sobie palcami tekst dzięki temu, mogą sobie powiększyć. Ale jest to niewygodne, bo trzeba telefon trzymać w jakiejś tam odległości i on nam się rusza. Więc mamy do tego różne lupy elektroniczne. To jest takie małe pudełeczko, nie wiem, gdzieś tak 10 na 7 centymetrów. Włączamy taką lupę elektroniczną. O, już, o, słuchać pik, gdzie osoba też słabowidząca gdzie słyszała pik, włączyła mi się. I teraz położymy na jakimś tekście, żeby pan widział. I możemy sobie powiększyć. I teraz widzi pan powiększony tylko tekst, a mogę sobie zmienić też kontrast. Kiedy mnie razi światło, bo nie wiem, zresztą mam światłostręt, mogę sobie zrobić czarne tło, białe litery. Lub zmienić zupełnie inny kolor tła. Inny kolor liter. Większy problem pojawia się w momencie, kiedy nie widzimy w ogóle, albo widzimy na tyle słabo, że nie jesteśmy w stanie przeczytać sobie czegoś nawet w dużym powiększeniu, tak? Czyli kiedy powiększalnik elektroniczny już nam nie pomaga, lupa nie pomaga, no wtedy musimy zacząć używać takich urządzeń, które będą potrafiły nam już przetworzyć obraz na dźwięk, tak? Czyli takie, które przeczytają nam coś za nas. Szkolenia z obsługi komputera z wykorzystaniem czytników ekranu oraz programów powiększających obraz. Pakietu biurowego, OCR, urządzeń specjalistycznych. Czyta to, co tutaj przed chwilą zostało zeskanowane. Ta ulotka, trwało to dosłownie sekundę. Co jeszcze tutaj mamy? Testery kolorów. Blady, żółty. Blady, morelowo. Żółty. Musi być dobre światło, żebyśmy ten tester kolorów nam zadziałał. Do czego to służy? To ten jest... tester kolorów, światła? Czujnik poziomu światła, głównie dla osób niewidomych, jak na przykład wychodzą z domu, prawda? Żeby wiedziały, czy zgasiły światło. A tester kolorów? A tester kolorów, na przykład są osoby, które nie rozróżniają kolorów. Chcą sobie dobrać bluzkę do spodni i no to, żeby chociaż był jakiś pogląd, bo wiem, że ten tester czasami może gdzieś się pomylić. Morelowy, szary, atrament, tak? Atracent, no, są takie trudne. Ale no mężczyzna przykład, też by prawda? Się pomyśli. Ale żebym wiedziała, czy to jest na przykład żółty, czy czarny, bo to jest dla mnie istotne. Na przykład chcę założyć jakąś bluzkę zieloną i nie chcę do tego żółty, bo może mi się nie będzie podobało, tak, kolorystycznie. Więc do tego jest ten tester kolorów, do takiego pobieżnego oglądania. Co to jest? PenFriend to jest urządzenie, które służy też do etykietowania przedmiotów. Zasada działania jego jest taka, że mamy tutaj takie naklejki. Naklejki magnetyczne, które współpracują z tym urządzeniem. Taką naklejkę naklejamy sobie na czymś, co chcemy oznaczyć. Normalnie widzący sobie na przykład na przetworach naklejają naklejkę dżem śliwkowy, rocznik 2018. No, niewidomi też chcą wiedzieć, co tam sobie mają w tym słoiczku zamkniętym, zawekowanym, albo co tam się zamroziło w tym woreczku foliowym. No, trochę trudniej jest rozpoznać właśnie te przedmioty, kiedy się nie widzi. Ale można to zrobić w ten sposób, że właśnie zamiast tej karteczki, którą się odczytuje wzrokiem, można sobie nagrać taką etykietę głosową. Do karteczki przykładamy to urządzenie. Nagrywamy na nową notatkę głosową. Okay. Nagrywamy na nową notatkę głosową. Każdy przedmiot, na który nakleimy taką właśnie na specjalną naklejkę, możemy go w ten sposób oznaczyć. Ale w ogóle teraz bardzo fajną sprawą są te wszystkie rozmowy wideo przez telefon, bo na przykład mogą sobie zadzwonić do drugiej osoby i zapytać, słuchaj, widzisz, coś mi upadło, włączę kamerę, sprawdź. Każdego roku pojawia się coś nowego i to coś coraz bardziej pomaga. Tak więc te urządzenia naprawdę przy odpowiednim użytkowaniu mogą wspomóc dosyć mocno każdego niewidomego i niedowidzącego użytkownika, który po prostu chce się nauczyć obsługi tych urządzeń. Bo jednak ta technika, technologia wymaga trochę chęci i takiego samozaparcia, żeby wejść w ten świat. Ten materiał przygotował Kuba Witkowski. Współczesne technologie wychodzące naprzeciw niewidomym to taki wyróżnik fundacji i właściwie chyba powinno się tu zacząć od samego prezesa fundacji, Marka Kalbarczyka, który jest naszym dzisiejszym gościem. Pan Marek Kalbarczyk jest współautorem pierwszego dostępnego na rynku mówiącego po polsku syntezatora mowy, projektantem i twórcą kilku ważnych systemów informatycznych, założycielem wyjątkowej firmy informatycznej. Jest też autorem wielu poradników i książek, m.in. Świat otwarty dla niewidomych, czy niewidomy może zostać prezydentem i ty możesz zostać matematykiem. 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce, zabytki i krajobrazy wreszcie dostępne dla niewidomych i słabowidzących. Panie Marku, na ile pana umiejętności i ta ogromna wiedza dotycząca informatyki i nowych technologii, ale też i rozliczne pasje przenoszą się na działalność fundacji? Myślę sobie, że właściwie powinienem się tutaj czerwienić. Wiecie państwo, no, przede wszystkim ja się cieszę z tego, że mam rozliczne zainteresowania i parę umiejętności, bo właściwie to największy pożytek z tego płynie dla mnie. Otóż dzięki temu, że właśnie potrafię te rzeczy robić, to mój dzień wygląda nie tylko pracowicie, bo faktem jest, że pracuję od rana do mniej więcej 12 wieczorem, ale też mogę w ciągu dnia wykonywać bardzo różne czynności i właśnie to pozwala mi dużo pracować. No oczywiście, że jestem też zmęczony, a nawet przemęczony, ale zawsze jestem zainteresowany. No proszę sobie wyobrazić, że w ciągu dnia zajmuję się napisaniem fragmentu do kolejnej swojej książki, a właśnie piszę, mam w opracowaniu dwie książki, które niedługo będę kończył. Jedna książka to jest książka o profesorze Witoldzie Kondrackim. To był niewidomy matematyko-fizyk. Proszę sobie wyobrazić, profesor niewidomy matematyko-fizyk, który pracował w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. O nim właśnie napisałem, a teraz jedynie sobie ten tekst szlifuję. I druga książka to jest Ich trzecie oko. To jest taka relacja o spotkaniu dwóch niewidomych, którzy kiedyś widzieli, a stracili wzrok. Ci ludzie mają w tej chwili, w tym moim opowiadaniu, około 60 lat, tak jak ja, i oni tak opowiadają o tym, co ich spotkało. Więc opowiadają o tym, jak było kiedyś, następnie jak była ta nasza polska pokojowa rewolucja, jak potem dochodzili do jakiejś pozycji społecznej, rodzinnej i tak dalej. No to po pierwsze sobie piszę jakieś fragmenty do tych książek. Po drugie, no jestem menadżerem i kieruję fundacją, co mi przynosi wielką satysfakcję. Mam fajny zespół. To, co ja robię, robię za każdym razem dla fundacji. Tak samo książki, jak i moje inne umiejętności. Więc ta fundacja to jest grono ludzi, którzy wchodzą w tematykę, która, że tak powiem, była zainicjowana 26 lat temu i którą ja tak zadałem mojej grupie, moim przyjaciołom. I tak sobie, że przekładamy te moje zainteresowania i moje umiejętności na pracę kilkudziesięciu osób pracujących na etatach fundacji, jak również ponad 200 wolontariuszy. Czyli jeśli ja potrafię przekonywać niewidomych do tego, żeby wyjść z domu, żeby zabawić się turystyką, krajoznawstwem, aktywnością fizyczną i tak dalej, to cała grupa niesie tę ideę do wszystkich województw. Mamy placówki we wszystkich województwach w Polsce i przekonujemy niewidomych właśnie do takiej aktywności. Wyjdźcie z domu, no bądźmy razem, pokażmy się. Wielkim problemem naszej fundacji było kiedyś tam właśnie przekonanie niewidomych, że siedzenie w domu niczego nie poprawi. Ani w stosunkach rodzinnych, ani w stosunkach społecznych i tak dalej. No teraz naprawdę wyszliśmy, jesteśmy, pokazujemy się i teraz mamy następny etap walki o nasze prawa, naszą sytuację. Teraz to my już możemy spotkać się na manifestacji, które organizuje fundacja co rok. My nie widzimy nic, a wy czy widzicie nas? Żeby no, jakby nie protestować, ale poprosić władze i całe społeczeństwo. No jesteśmy tutaj. My też wymagamy waszej empatii i pomocy. To jest bardzo ważna inicjatywa, której celem jest poprawianie co roku sytuacji, czyli jeśli my dotrzemy do rektora uczelni, dziekanów uczelni, do wykładowców na uczelni, jeśli my dotrzemy z takim przekazem, że niewidomi potrafią, to oni zechcą nas edukować, zechcą nas przyjmować na swoje uczelnie. Jeśli my dotrzemy do urzędników pracujących na przykład w urzędzie dzielnicy, w urzędzie miasta i tak dalej, dotrzemy z wiadomością, co niewidomi potrafią, to oni będą chętnie obsługiwali z pełną świadomością, że już potrafią to zrobić. Albo najpierw przyjdą na szkolenie. Jak to zrobić? Jak się spotkać z niepełnosprawnym, nie tylko niewidomym, również i innymi niepełnosprawnymi? Jak obsłużyć? Jak porozmawiać? Jak przedstawić dokument, który niewidomy ma podpisać? I tak dalej. No, zadań, które ma fundacja tak na bieżąco i w przyszłości jest po prostu mnóstwo. To jest ogromna praca do wykonania. Jak powiedziałem już wcześniej, no myślę, że nie jesteśmy nawet przed połową drogi. Cieszymy się jednak no, z tych dokonań, które już się udało osiągnąć. Bye. Coś, co wyróżnia Fundację Szansę dla Niewidomych, to tyflopunkty. Co to tak naprawdę jest? Tyflopunkty to nasze punkty konsultacyjne. One działają w każdym mieście wojewódzkim, w Polsce mamy ich 16, a tyflopunkt, ponieważ tyflos to z greckiego niewidomy, w naszych tyflopunktach pracują osoby niewidome i widzące razem, pomagają osobom niewidomym, prowadzą lokalne projekty, organizują spotkania, na przykład rajdy motocyklowe. W każdym punkcie to, co osoby... Do niewidomych? Tak. To, co osoby akurat niewidome zgromadzone wokół fundacji chcą robić. Dla naszej fundacji bardzo ważna inicjatywa, te tyflopunkty, mianowicie, żeby dać możliwość suwerennego działania w poszczególnych regionach Polski. To nie jest tak, że my tu z centrali, z Warszawy powinniśmy dyktować wszystko naszym współpracownikom, którzy gdzie indziej mieszkają. Po prostu oni mają swoje środowisko lokalne, wiedzą, co niewidomym, niedowidzącym i im bliskim jest potrzebne, więc niech oni realizują to, co właśnie tamto środowisko lokalne interesuje, a jedynie kierują się tą wspólną ideą pomocy, empatii, promocji tego środowiska i nie tylko zresztą niewidomych, niedowidzących, bo nasza fundacja cechuje się też tym, że my naprawdę w każdym swoim działaniu podkreślamy prawa wszystkich osób niepełnosprawnych. No, chcemy działać i działamy w praktyce właśnie tak w sposób bardzo zjednoczeniowy. Bądźmy razem, pomagajmy sobie, wyjaśniajmy razem. Inni niepełnosprawni przecież mają też tyle samo problemów. One są nieco inne, te problemy w dużej części, ale jednak tak samo poważne jak nasze. To wróćmy teraz do tych rajdów motocyklowych. Ciekawe przedsięwzięcie. Rajdy motocyklowe, fajna inicjatywa kielecka. No, warto zwrócić uwagę na to, że na motorze jadą dwie osoby, tak? Więc kierowca jest osobą widzącą, a z tyłu jedzie niewidomy. Okazało się, że jest niebywały sukces tej inicjatywy kieleckiej działaczy fundacji. Ale to nie jedyna taka sprytna rzecz. Mają, przypomnijmy, że niedawno niewidomi skakali, z naszej fundacji skakali na spadochronach. I to w Krakowie akurat, a w Gdańsku latali szybowcami. A po co? A żeby niewidomy też miał prawo sobie zobaczyć, jak to właściwie jest lecieć szybowcem. Przecież widzący się w to bawią. Kiedyś zorganizowaliśmy w Katowicach i też w Kielcach możliwość jeżdżenia samochodami. Co prawda dookoła jakoś tam, ale jednak niewidomy kierował. Tak, na przykład w naszym tyflopunkcie w Warszawie, to jest taki nasz najważniejszy tyflopunkt warszawski, to jest taki salon prezentacyjny. W nim była podejmowana taka ciekawa akcja, niewidomi majsterkowali, składali motorower i różne ciekawe akcje tam się odbywają. Zawsze można na Facebooku odwiedzić stronę Gałczyńskiego 7, zawsze są informacje, co akurat ciekawego z niewidomymi i niewidomi robią. Tak samo można odwiedzać nasz profil na Facebooku Fundacji Szansa. W każdym tyflopunkcie mamy taki podstawowy zestaw urządzeń. Teraz jakie są te urządzenia? One są i brajlowskie, i mówiące, i powiększające obraz. Ale generalnie ich funkcja jest jaka? No, niwelować skutki niewolnictwa, niepełnosprawności wzroku. Czyli no, niewidomy czy niedowidzący mają widzieć i wiedzieć więcej. No, głównym problemem niewidomych to jest dostęp do informacji oraz możliwość samodzielnego poruszania się. Czyli nawet jeszcze trzeci dodajmy do tego. Samodzielne wykonywanie codziennych czynności życiowych. Te trzy zadania stoją przed niewidomymi oraz przed rehabilitantami. A więc dostęp do informacji. No to urządzenia, które udostępniają nam na przykład internet, książki, podręczniki, poradniki, informacje na mieście. No, no widząca osoba wychodzi z domu i nie widzi ogłoszenia, nie wiem, billboardy, plakaty. Niewidomy tego nie widzi. No jest z tym problem. No trzeba jakoś te informacje udostępnić. No internet, no bez mówiącego czy brajlowskiego komputera, niewidomy oczywiście nie ma pojęcia, co jest zapisane w internecie. Wykonywanie codziennych czynności, no prowadzimy na przykład zajęcia kulinarne, ale też do codzienności wszystkich przecież należy to, no możliwość pójścia do teatru, do kina, obejrzenia filmu, no filmy z audiodeskrypcją, to jest temat, który myśmy popularyzowali, promowali już w roku 2006, byliśmy jedną z pierwszych organizacji, które tym tematem się zajmowały. No i wreszcie poruszanie się po mieście. No poruszanie się po mieście to ścieżki naprowadzające i udźwiękowienie otoczenia, tablice z mapkami i planami wypukłymi. A po co? A po to na przykład, żeby niewidomy wiedział, jak dotrzeć do głównego wejścia w bibliotece, w muzeum, w szkole, na uczelni. No przecież my tego nie wiemy, jeśli nie zainstalujemy odpowiednich rozwiązań, na przykład ścieżek naprowadzających i właśnie mapek. To wszystko oczywiście jest i dużo, i trudne, i ileś tam kosztuje, ale zapewniam, że kosztuje o wiele mniej, niż sobie obywatele wyobrażają. To nie są ogromne środki. Dlaczego? Dlatego nie są drogie rozwiązania w stosunku do tego, że niewidomych tak naprawdę w Polsce jest około 15 tysięcy. Niewidomych i słabiutko widzących jest około 100 tysięcy. To jest mała grupa społeczna. Wobec czego no, można zadbać o nasze interesy tak, żebyśmy mogli żyć jak inni. Czy policzył pan kiedyś, ile różnego rodzaju urządzeń i systemów pomocnych osobom niewidomym zostało zaprezentowanych dzięki fundacji? No my prezentowaliśmy w ciągu tych 26 lat kilkaset rozwiązań. I powstaje tego na świecie coraz więcej każdego roku. Czyli ta liczba rozwiązań, projektantów, wdrożeń i tak dalej jest coraz większa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy rozwiązuje się dzięki nowoczesnej technologii mnóstwo różnych kwestii, problemów, no nie wiem, transportowych, informacyjnych, medycznych i tak dalej, to wreszcie przychodzi czas na to, żeby zadbać o te grupy takie mniejszościowe, o tematy niszowe. Wobec czego mnóstwo rozwiązań powiększających obraz. No to jest po prostu setki różnych modeli powiększalników elektronicznych i optycznych. Na przykład, gdy chodzi o mowę, no proszę wyobrazić, no naprawdę idzie czas, w którym nie tylko będziemy słuchali syntezy mowy, ale będziemy naprawdę mówili do rozmaitych urządzeń i one będą wykonywały zadania. A już nawet tak jest i w języku angielskim to jest bardziej rozwinięte niż w języku polskim. Mówimy do telewizora, żeby nastawił się na program numer 5 i on się nastawia na program numer 5. Będziemy mówili. Więc nawet nie będziemy musieli pisać na klawiaturach komputerowych tych swoich rozkazów. Rozwój jest niebywały. Najważniejsze w tej chwili jest to, żeby na te cele znalazły się środki finansowe, a to oznacza, że musi poprzeć to społeczeństwo i muszą poprzeć i rozumieć to władze. Bez tego, bez tej empatii, bez tego myślenia o prawach każdego obywatela nie będzie rozwoju. Fundacja robi bardzo dużo akcji społecznych i skoro mówiliśmy o tyflopunktach, to pamiętam, że kiedyś po Polsce jeździł tyflobus. Około 10 lat temu kupiliśmy taki specjalny samochód, który normalnie służy do celów turystycznych. No ale no cóż, nie chodziło nam wtedy o turystykę, tylko o to, żeby stworzyć taki mobilny gabinet rehabilitacyjny. Chyba ładna nazwa. Nazwaliśmy go w skrócie właśnie tyflobusem, czyli takim autobusem czy samochodem, który ma pokazać świat niewidomych. I on sobie jeździł z przyrządami, o których właśnie opowiadaliśmy i pokazywał to w mnóstwie powiatów. Budziło ogromne zainteresowanie z tego, co pamiętam. No szokujące zainteresowanie. No to jak stanęliśmy takim tyflobusem na rynku albo przy jakimś jarmarku, na przykład podczas wakacji i tak dalej, no to setki albo tysiące ludzi to oglądało. A dlaczego? Dlatego, że świat, w którym żyją niewidomi, a więc bez wzroku, tylko z dotykiem i słuchem, on jest fascynujący. Jak organizujemy przy okazji tyflobusu kiedyś, czy też teraz przy okazji tych pikników integracyjnych, przy okazji konferencji rekafowe Blind in Poland, jak organizujemy na przykład zawody ping-ponga dla niewidomych, strzelania bezwzrokowego, zabawy z piłką dźwiękową, to naprawdę mnóstwo widzących ludzi podchodzi. My się też chcemy tym pobawić. Otóż świat niewidomych to nie jedynie świat trudny, niezrozumiały i taki bardzo niepełnosprawnościowy, jeśli mogę tak powiedzieć. To też naprawdę fajny świat, w którym widzący, zdrowi ludzie widzą, rany, my też mamy dotyk, my też słyszymy, my też chcemy to wykorzystywać i w to się bawić. Jakie jeszcze akcje prowadzi fundacja w tej chwili? W tej chwili najważniejsze nasze zadania, to najważniejsze nasze zadanie, któremu się poświęcamy, to jest wydanie kilku książek. Uważamy, że dla niewidomych, wydawanie dla niewidomych książek w Braille'u, w wersji audio i w druku powiększonym, to jest bardzo ważna kwestia. Więc kiedy zrealizowaliśmy już cykl spotkań konferencyjnych Reha for the Blind in Poland, to poświęcamy się temu zadaniu. I no cóż, no to będą to moje książki, o których już opowiadałem, ale też na przykład książka o tak na stulecie polskiej niepodległości, książka o marszałku Piłsudskim, książka Romana Dmowskiego i takie wspomnienia historyczne, tak? No skąd my tutaj się wzięliśmy, jak nam się udało ocalić spod zaborów i jak sobie tutaj tę Polskę budujemy. W następnym roku będziemy to kontynuowali, bo to jest ważny temat, żeby i nasi beneficjenci, nasi podopieczni, żeby też włączyli się w tą niebywałą radość, że mamy swoją ojczyznę, że jesteśmy suwerenni, wolni, że możemy sobie decydować, jak my chcemy tutaj żyć. I to dalej. No oczywiście fundacja, której ideą podstawową jest być razem, działać razem, oczywiście o tym mówimy. My chcemy być razem. Skoro mówimy już o tych publikacjach, to też wiem, że Państwo są w trakcie przygotowywania takiej szczególnej publikacji, która jest związana z konkursem Jestem lepszy od. No, w związku z tą rocznicą stulecia odzyskania niepodległości wymyśliliśmy tegoroczną edycję konkursu Jestem lepszy od, no zapewne od wszystkich, chociaż to oczywiście żart. Taki pomysł, żeby w ramach tego spróbować znaleźć autorów, którzy napiszą o tym, jak niewidomi uczestniczyli w odzyskiwaniu polskiej niepodległości i budowaniu naszej ojczyzny. Z czego Państwo są najbardziej dumni? Myślę, że naszym takim sztandarowym projektem jest właśnie konferencja REKA, która niedawno się odbyła. I z tego, że co roku przyjeżdża na nią coraz więcej osób przychodzi także z zewnątrz. Nie są to tylko osoby niewidome i słabowidzące, ale właśnie osoby widzące, które chcą poznawać ten świat i są na to coraz bardziej otwarte. Myślę, że dla fundacji najważniejsze jest to, że udaje nam się spotkać setki, jak nie tysiące osób, które przychodząc do nas mówią, że w ogóle ich zdaniem niewidomi, niedowidzący są wśród nich, że nie widzą już żadnej bariery pomiędzy naszymi społecznościami. No to jest ogromny sukces. No chyba wynika z tego naszego podejścia, że chodzi o tą nowoczesną, jak my to nazywamy, rehabilitację. Taką rehabilitację, która nie tylko chodzi o to, żeby niewidomy dostał białą laskę i jakoś tam się z nią poruszał, ale żeby niewidomy był wykształcony, żeby niewidomy był fajny. To jest bardzo takie, no, może kolokwialne określenie, ale to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę my kogoś lubimy wtedy, kiedy jest fajny, nie wtedy, kiedy jest bardzo profesjonalny, poważny, solidny. My lubimy kogoś dlatego, że jest fajny. Żeby chcieć niewidomych zapraszać do swojego grona, no na przykład na ognisko, na przykład na piknik, na przykład na grilla, żeby niewidomi nie musieli odczuwać tego, że są jakoś izolowani, dyskryminowani, tak? To się przełoży potem na, przypuszczam, pracę ustawodawczą, ale też i jakieś, nie wiem, na zarządców obiektów użyteczności publicznej, na dyrekcję szkół, uczelni i tak dalej. Czyli z tego, że próbujemy kreować niewidomego jako osobę istotną dla społeczności, w której żyje i osobę taką fajną, sympatyczną, empatyczną i też wyrozumiałą dla innych, z tego może wynikać wielki pożytek w przyszłości. Jakie są najbliższe plany fundacji? Przede wszystkim chcielibyśmy w następnym roku zorganizować konferencję Reha for the Blind w taki sposób, żeby wszystkie poprzednie były, że tak powiem, już mniej istotne. To znaczy, jak do tej pory w trakcie jednej konferencji spotykamy kilka tysięcy osób, to chcielibyśmy, żeby to spotkanie w ogóle miało nowy wymiar. Czyli coś takiego, co by naprawdę zainteresowało miliony Polaków. I tutaj wielka nasza walka o dostęp do mediów, bo nie ma co ukrywać, gdy jest konferencja Reha for the Blind i przychodzą na rynki miast, na przykład w okolice ratuszy i tak dalej, mieszkańcy i nasi też podopieczni, niewidomi, niedowidzący i tak dalej, to brakuje nam mediów. Media informują i nie ma tak, że nie ma żadnej informacji, natomiast nam się marzy relacja, tak? Na przykład jak mamy mecz, na przykład ping-ponga dla niewidomych, showdown, albo jak mamy właśnie takie zawody w tym strzelaniu bezwzrokowym, to my chcemy, żeby to było w telewizji, bo to jest taka sama dyscyplina sportu jak wszelkie inne. Gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby skorzystać z pomocy fundacji, bądź też przyłączyć się do Państwa działań, mogą szukać informacji? Już wspominałam, zapraszamy na naszą stronę internetową i na Facebooka, tam zawsze chętnie odpisujemy i zapraszamy właśnie do kontaktu tutaj na przykład z centralą, z biurem warszawskim, ale również ze wszystkimi tyflopunktami, do których zawsze można przyjść, zawsze dostanie się herbatę, można porozmawiać. Naprawdę z tego tworzą się różne ciekawe projekty, które pomagają niewidomym, słabowidzącym. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Maja Sekuła z Fundacji Szansa dla Niewidomych i Marek Kalbarczyk, prezes tej fundacji. Dziękuję za wizytę. Dziękujemy. See me, feel me, touch me, heal me. See me, feel me, touch me. listening to you. I get the music, gazing at you. I get the heat, following you. I climb the mountain, I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you. I see the glory on you. I get opinions from you. I get the story. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you. I see the glory from you. I get opinions from you. Story. Listening to you, I get the music. Gazing at you, I get the heat. Following you, I climb the mountain. I get excited. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Wystartowała kampania edukacyjno-informacyjna Depresja, rozumiesz, pomagasz, mówi Olga Lasota, realizatorka kampanii z Fabryki Komunikacji Społecznej. Ponad 75% polskiego społeczeństwa uważa depresję za chorobę wstydliwą, o której nie powinno się mówić. I niestety właśnie z tego powodu wiele osób, które powinno szukać pomocy, nie robi tego i zostaje z tą chorobą sama. Ta kampania będzie trwała bardzo długo, do 2020 roku. Co będzie się podczas niej działo? Kampania jest to jeden z programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Anna Chmielewska, przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia. Mamy na ten cel zaplanowane ponad 9 milionów złotych. Głównym celem programu jest wzrost świadomości społecznej na temat zaburzeń depresyjnych. Chcielibyśmy przekazać przede wszystkim taką praktyczną wiedzę na temat, jak rozpoznać depresję, jak udzielać pomocy, gdzie jej szukać, tak żeby rzeczywiście skutecznie pomóc tej osobie chorej. Mamy takie trzy główne działania. Poza kampanią mamy opracowane rekomendacje dotyczące zapobiegania, rozpoznawania i leczenia depresji, opracowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Mamy też program szkolny, który będzie kierowany do uczniów i młodzieży. I oczywiście sercem programu jest kampania społeczna. W ramach kampanii mamy teraz kolportaż broszur, które będą przekazywane do poradni, przychodni, dla lekarzy, geriatrów, położnych. Ponieważ depresja jest taką chorobą, która może dotknąć każdego, w ramach kampanii stwierdziliśmy, że warto wyróżnić trzy grupy zwiększonego ryzyka. Jedną z tych grup jest młodzież w okresie dojrzewania, zagrożona właśnie ryzykiem depresji młodzieńczej, kobiety w okresie okołoporodowym zagrożone depresją poporodową i osoby w wieku podeszłym zagrożone depresją wieku podeszłego. Widząc również z badań, że ponad 80% Polaków czuje, że nie ma, deklaruje, że nie ma dostatecznej wiedzy na temat objawów depresji, jak ją rozpoznać, jak pomóc takiej osobie chorującej, postanowiliśmy główny akcent postawić na dostarczenie tej wiedzy właśnie osobom z bezpośredniego otoczenia osób możliwie zagrożonych zachorowaniem na depresję. Stąd właśnie, tak jak pani Ania tutaj powiedziała, przygotowane broszury będą dystrybuowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, do lekarzy geriatrów, by tutaj dotrzeć na przykład właśnie do osób w wieku podeszłym, do lekarzy ginekologów, do położnych i innych osób z otoczenia kobiet, które zachodzą w ciążę i potem w okresie okołoporodowym. jaki właśnie tutaj mocny akcent jest postawiony na młodzież, ponieważ jest to grupa, do której często najtrudniej dotrzeć z przekazem i przygotowany scenariusz lekcji dla nauczycieli jest bardzo konkretnym krok po kroku prowadzeniem, działaniem, które pozwoli przybliżyć młodzieży tę tematykę poprzez filmy, w których występują osoby, które chorowały na depresję, są teraz zdrowe, tak jak pani Magda, która jest tutaj z nami. Młodzież oglądając takie filmy, widząc, że ktoś otwarcie mówi o swoim doświadczeniu, że wrócił do takiego normalnego funkcjonowania, że to było wydarzenie, które jest gdzieś już za nim, czuje, nabiera nadziei, że też może otwarcie zacząć mówić o tym, co dzieje się z daną osobą. Udział w tej kampanii osób, które chorowały na depresję, to właśnie jest pewnego rodzaju nowum. Magda Kroszczyńska, uczestniczka kampanii. Chciałabym dodać otuchy osobom, które przeszły depresję. Ja akurat jestem tutaj przykładem matki, która miała depresję poporodową i zderzyła się z takim światem, gdzie wiadomo, jest to fantastyczne wydarzenie w życiu każdej kobiety, rodzić się dziecko, natomiast opadłam z sił. Wszystko wydawało mi się bardzo ciężkie, bardzo trudne i było to tak naprawdę najbardziej traumatyczne przeżycie w moim życiu. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że przy pomocy specjalistów naprawdę można dosyć szybko z tego wyjść. Ja miałam to szczęście, że tutaj moja mama bardzo szybko zauważyła, że coś się dzieje ze mną nie tak, że po prostu nie mam siły się tym dzieckiem zająć, że nie wstaję do niego, że nie mam w ogóle chęci na nic tak naprawdę. Czyli pani nie podejrzewała, że ma depresję? Dokładnie. Ja zastanawiałam się, co się ze mną dzieje, ponieważ czekałam na to macierzyństwo bardzo długo i wiadomo, tutaj spodziewałam się, że wezmę dziecko na ręce, moje życie się nagle odmieni, będzie tak wspaniale. Też osoby z otoczenia mówiły mi, jak zaszłam w ciążę, teraz dopiero, bo zobaczysz, co to jest prawdziwe szczęście. Natomiast to było takie zderzenie z rzeczywistością. Nie chce mi się wstać. Tak naprawdę wszystko mnie denerwuje i myślałam sobie, Boże, jaką ja jestem złą osobą. Ja sobie nie dam z tym rady. Natomiast na szczęście tutaj moja mama zauważyła, wiesz, no to nie jesteś ty, się po prostu coś z tobą dzieje. Szybko otrzymałam pomoc i psychologa, i psychiatry i tak naprawdę w 3 miesiące przy takim zmasowanym działaniu udało mi się szybko z tego wyjść. Także chciałam tylko zwrócić uwagę, żeby nie wstydzić się tego. Jak ja otwarcie powiedziałam w swoim otoczeniu, słuchajcie, ja naprawdę miałam depresję, było ciężko, ale z tego wyszłam, to zszokował mnie po prostu odbiór innych osób, jak zaczęło do mnie przychodzić i mówić, wiesz co, ja też takie coś miałem. Jest naprawdę to ogromny problem społeczny, tak jak tutaj mówiliśmy w kampanii. Jest to w tym momencie według Światowej Organizacji Zdrowia 4. na świecie choroba, która wywołuje śmierć. A do 2020 będzie na pierwszym miejscu, także bardzo się angażuję w tą kampanię i chcę, żeby o tym mówić głośno. Też jak mi się udało już wyjść z tej choroby, założyłam na Facebooku taką grupę wsparcia. Odzew jest bardzo duży, bardzo wiele osób się do mnie zwraca. Jak ta grupa się nazywa? Depresja, grupa wsparcia. I w tym momencie po prostu proponujemy, oferujemy taką rozmowę, która jest czasem kluczowa i namawiam osoby, które przychodzą do mnie z problemem bezsenności, z problemem lęku, strachu, bez sensu życia, żeby po prostu nie zostawały z tym same, bo to jest choroba jak każda inna. Jak mamy grypę, jak mamy złamaną rękę, idziemy do lekarza. Jeżeli nie możemy spać, jesteśmy smutni, nie mamy siły żyć, mamy myśli samobójcze, też idziemy do lekarza. I chciałabym, żeby to wszyscy zrozumieli. Myślę, że na pewno warto zajrzeć na stronę kampanii wyleczdepresję.pl, ponieważ jest to kompendium wiedzy na temat tego zaburzenia. Ja chciałam od siebie jeszcze dodać taki może apel do osób, które w tym momencie zmagają się z tym zaburzeniem, że nie jesteście same, że naprawdę można z tego wyjść. Ja jestem tego przykładem i można prowadzić zupełnie normalne życie, tak naprawdę nie pamiętając o tej chorobie. Kampania potrwa do 2020 roku. To wszystko w dzisiejszym czasie niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. All I know is everything is not as it should. But the more I grow, unless I know. And I have lived so many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Then I see you standing. Zapraszamy do reklamy.